สิ่งเล็กๆน้อยๆความสำคัญของมันบ่อยครั้งก็ไม่ได้เล็กน้อยไปด้วยแต่มีความสำคัญมากอย่างในร่างกายเราที่ดำเนินไปได้โดยปกติสุขก็เพราะไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆในตัวเรานี่แหละสารเคมีเพียงเล็กน้อยนี่มันก็ส่งผลถึงความสุขสุขภาพหรือความทุกข์ของเราก็ได้อย่างกระแสไฟฟ้าในสมองเรานี่เกิดมันผิดปกติเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้เราวูบไปเลยก็ได้ที่ทำให้เจ็บทำให้ป่วยในตัวเรานี่มันมีสิ่งเล็กๆน้อยๆหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือพวกแบคทีเรียตัวมันเล็กก็จริงแต่ว่าความสำคัญก็ไม่ได้เล็กไปด้วยที่จริงปริมาณก็มหาศาลมากอย่างเซลล์ในร่างกายมนุษย์เรานี่พบประมาณว่า10ส่วนนี่เป็นเซลล์แบคทีเรียอีก1ส่วนนี่เป็นเซลล์มนุษย์เซลล์มนุษย์นี่มีแค่1ใน10ของเซลล์แบคทีเรียจะเรียกว่าร่างกายของเรานี่มันเป็นโลกของแบคทีเรียก็ได้จะพูดว่าร่างกายของเรานี่มันเป็นของแบคทีเรียก็ได้ไม่ใช่ของมนุษย์ไม่ใช่ของเราเพราะว่าปริมาณของเขานี่มันมากกว่าสิ่งที่เล็กๆมองไม่เห็นเหล่านี้รวมกันแล้วนี่เขาว่ามันหนักเท่ากับสมองของคนเราประมาณกิโลครึ่งไม่น่าเชื่อแบคทีเรียในร่างกายเรานี่รวมกันแล้วหนักเท่าประมาณ1กิโลครึ่งมันมหาศาลมากเลยขนาดที่เรียกว่ารวมกันแล้วนี่มีน้ำหนักขนาดที่เรารู้สึกได้ทั้งที่ตัวมันเองนี่เล็กมากเล็กจนเหมือนกับจะไม่มีน้ำหนักแล้วความสำคัญก็เยอะมากกันนะช่วยในการย่อยมันมีสารหลายอย่างในร่างกายในอาหารที่เรากินเข้าไปนี่มันย่อยไม่ได้ร่างกายเราย่อยไม่ได้ก็ใส่พวกแบคทีเรียเนี่ยช่วยย่อยย่อยแล้วมันก็ทำให้ช่วยในการดูดซึมได้ด้วยถ้ามีแบคทีเรียนี่กินไปก็หลายอย่างก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะย่อยไม่ได้หรือก็ดูดซึมไม่ได้อย่างนมแม่เนี่ยนมแม่เนี่ยเด็กทารกกินได้ดูดซึมได้เพราะมันมีแบคทีเรียบางชนิดช่วยย่อยนมให้เป็นสารที่มีประโยชน์ถ้าไม่มีแบคทีเรียนี่เด็กนี่ก็คงจะเด็กทารกก็ อาจจะผอมแห้งแรงน้อยหรือตายไปเลยก็ได้งั้นเราเป็นหนี้พวกแบคทีเรียนี่เยอะมากนะก็เรียกว่าต่างพึ่งพาอาศัยกันเราก็พึ่งพาแบคทีเรียแบคทีเรียก็พึ่งพาเราเพราะถ้าเราตายแบคทีเรียก็ตายเหมือนกันการพึ่งพาอาศัยมันก็ทำให้ต้องช่วยกันประคับประคองร่างกายนี้แต่บางทีคนเราก็ไม่ได้คิดจะประคับประคองดูแลร่างกายนี้เลยกินเหล้าสูบบุหรี่นะซึ่งล้วนแต่เป็นสารพิษไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อร่างกายคนเราก็กินเข้าไปกินเพื่อทั้งที่มันทำลายอวัยวะต่างๆในร่างกายก็เป็นหน้าที่ของแบคทีเรียที่ต้องจัดการกับสารพิษต่างๆเหล่านี้นี่จะว่าไปคนเราบ่อยครั้งไม่ได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องกับตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าพวกแบคทีเรียพวกนี้มันกลับทำหน้าที่ช่วยเหลือเราอันนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะในตัวเรานะสิ่งโรครอบตัวเรานี่มันสิ่งเล็กๆน้อยก็สำคัญวางสำคัญมากอย่างออกซิเจนที่เราหายใจหรือออกซิเจนที่มันมีทุกคนทุกแห่งนี่ที่ทำให้ชีวิตต่างๆอยู่ได้ว่า 80-90% ก็เป็นผลงานของแบคทีเรียหรือว่าโคตรเหง้าหลอกกอแบคทีเรียเช่นครึ่งหนึ่งก็มาจากสาหร่ายเซลล์เดียวสาหร่ายเซลล์เดียวนี่คือแบคทีเรียชนิดหนึ่งอยู่ในน้ำมันก็ผลิตออกซิเจนมันอยู่ทั่วไปในมหาสมุทรก็ผลิตออกซิเจนออกมาให้กับโลกอีกครึ่งหนึ่งก็มาจากการสังเคราะห์แสงของต้นไม้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ช่วยสังเคราะห์แสงมันก็เป็นเรียกว่าอะไรบรรพบุรุษของแบคทีเรียก็ได้พวกคลอโรพลาสต์นี่นั่นหรือคลอโรฟิลล์นี่โคตรเงาเหล่ากอมก็คือแบคทีเรียแต่แล้วมันก็เข้าไปอยู่ในกระโดดเข้าไปอยู่ในเซลล์ของพืชแล้วก็ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจนออกมาอันนี้โลกนี้ก็อยู่ได้ด้วยไอ้สิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละมันก็เช่นเดียวกับการทำความดีการทำความดีแม้เป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าทำบ่อยๆนี่ก็มีคุณค่ามากการเจริญสติในขณะที่เราสร้างความรู้สึกตัวทีละนิดรวมกันแล้วนี่มันก็มีอานิสงส์มากมายบางทีเวลาเราเจริญสติเดินทีละก้าวสร้างจังหวะทีละจังหวะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างบางทีสร้างจังหวะ14 จังหวะบางทีรู้ตัวแค่จังหวะเดียวที่เหลือนี่ก็อยู่ในความหลง แต่ถ้าเกิดว่าเราทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องไปสะสมไปเรื่อยๆมันก็สามารถที่จะดูแลรักษาชีวิตเราได้ในยามปกติก็อาจจะดูไม่สลักสำคัญแต่ว่าในยามวิกฤตในยามที่นะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาเช่นอุบัติเหตุนะสติหรือความรู้สึกตัวที่เราเพียรสร้างขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยนี่ก็สามารถจะช่วยให้เรารอดตายได้ในยามวิกฤตนี่บางทีความรู้ตัวการมีสติในบางจังหวะนี่สามารถจะช่วยชีวิตเราได้ยังเด็กคนหนึ่งเขานอนหลับอยู่ในรถพ่อแม่ก็จอดรถลงไปซื้อของเพราะว่ามิจฉาชีพก็ฉวยโอกาสขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่ามีเด็กนักเรียนเป็นหญิงสาวอายุ13-14อยู่ด้วยข้างหลังรถเด็กพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คุมสติอยู่มากได้ดีมากก็พยายามติดต่อแม่พ่อแม่ทางโทรศัพท์โดยที่ไม่กระตกกระตากพอกระตกกระตากโจรมันก็รู้เดี๋ยวก็เคาะร้ายก็พยายามติดต่อแม่พ่อแม่ทางโทรศัพท์ติดต่อแทนที่จะพูดด้วยใช้คำพูดก็ใช้สัญญาณ SMS ส่ง SMS ทางโทรศัพท์ขณะเดียวกันก็ปิดเสียงรีดเสียงเพราะเดี๋ยวแม่ตกใจพูดมาทางโทรศัพท์หรือโทรเข้ามาสันดานดังโจรก็รู้อีกเด็กก็รอบคอบนะรู้คิดเผื่อไว้ว่าเกิดพ่อแม่โทรเข้ามาหาพอได้สัญญาณได้สัญญาณแล้วโทรมาหาเสียงดังโจรก็รู้เลยเปลี่ยนโหมดสัญญาณไอ้โหมดเสียงดังให้กลายเป็นเสียงสั่นสะเทือนหรือว่าเสียงเงียบไม่มีเสียงก็สามารถติดต่อกันรู้เรื่องจนกระทั่งพอโจรมันเอารถไปจอดเขาก็เรียกบอกพ่อแม่ให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็เลยปลอดภัยได้เจ้าตัวก็ปลอดภัยรถก็ได้กลับคืนมาอันนี้กับเรื่องสติหรือเวลาเกิดไฟไหม้น้ำท่วมถ้าไม่มีสติก็ก็ตายได้ในบางจังหวะสติสำคัญมากที่จริงมันสำคัญทุกจังหวะนะเพียงแต่เราไม่สังเกตเวลาเราเสียบปลั๊กเวลาเราขับรถขับรถเป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้าเกิดว่าไม่มีสติก็อาจจะเกิดเหตุเกิดเรื่องราวได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ใจการปลูกสติสร้างสติ ไอ้สิ่งที่เป็นเหตุการณ์ปกติธรรมดาธรรมดาก็อาจจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้เสียบปลั๊กแล้วไม่มีสติก็มือขณะที่มือเปียกก็เกิดเรื่องนั่นชีวิตเรานี่มันอยู่รอดได้นี่ก็เพราะว่าอาศัยสติช่วยประคับประคองไว้ยิ่งถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องมีความเพียรนะมันก็จะมีอานิสงส์ยิ่งไปกว่านั้นแต่ว่าในการปฏิบัตินะมันโดยเฉพาะทำใหม่ๆนี่มันหลงมากกว่ารู้ลืมตัวมากกว่ามีสติก็ได้สตินิดๆหน่อยๆหลายคนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ปฏิบัติแล้วก็ไม่ค่อยได้แล้วเท่าไหร่ก็เลยเลิกไปก็มีเพราะเห็นว่าทำไปแล้วไม่ค่อยก้าวหน้าแต่จริงมันก็มีผลอยู่นะสติได้มาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าทำเรื่อยๆทำไม่หยุดนะไอ้ที่นิดๆๆๆเนี่ยมันรวมแล้วก็เยอะพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทอย่าประมาทความดีแม้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าไอ้น้ำในมหาสมุทรมันก็เกิดจากหยดฝนเล็กๆหยดฝนน้อยๆแต่รวมกันแล้วมันก็มากทีเดียวน้ำในแม่น้ำนี่มันก็เกิดจากหยดน้ำทีละหยดทีละหยดที่ซึมออกมาจากน้ำซับมันก็กลายเป็นลำห้วยลำธารแล้วก็กลายเป็นคลองกลายเป็นแม่น้ำที่สุดแล้วก็ไปเติมทะเลเติมมหาสมุทรไม่ให้พร่องในการทำบุญกุศลนี่ก็เหมือนกันนะทำบุญทีละนิดทีละนิดนี่รวมแล้วก็กลายเป็นมหากุศลได้ห่วงน้ำที่เต็มก็มาจากหยดน้ำทีละหยดชั้นใดนะบุญกุศลที่เทียนสร้างขึ้นเทียนทำขึ้นก็เป็นมหากุศลชั้นนั้นนะทุกวันนี้เราไปคนไปให้ความสำคัญกับสิ่งใหญ่ๆโตๆจนทั้งมองลืมมองข้ามสิ่งเล็กๆไปสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าทำสม่ำเสมอนะก็กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากวิชาความรู้ความดีนะหรือความสุขรวมทั้งการเห็นความจริงก็คือจากการที่ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอยู่สม่ำเสมอก็เคยเปรียบเทียบว่าการปฏิบัติธรรมเกินเจริญสตินี่มันเหมือนการเติมน้ำให้เต็มการเหมือนการตักน้ำด้วยกระชอนกว่ามันจะเต็มแก้วนี้ก็นานแต่ว่าตักแต่ละครั้งนี้ก็ไม่ได้สูญเปล่ามันก็มีน้ำติดมาด้วยหยด2หยด3หยดรวมกันแล้วก็ทำให้เต็มแก้วถ้าทำไม่หยุดนี่ก็เต็มโอ่งได้ด้วยกระชอนการปฏิบัติธรรมก็คล้ายอย่างนั้นแหละมันไม่ได้เหมือนกับว่าเกิดผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่ใครๆคาดหวังทำสิบอาจจะรู้สักหนึ่ง หรือบางทีทำร้อยก็รู้แค่หนึ่งแต่ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็มากขึ้นมากขึ้นสะสมมากขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะช่วยดูแลชีวิตจิตใจของเราได้อันนี้มันต้องอาศัยความเพียรคือทำเรื่อยๆทำไม่หยุดคืออาศัยพลังของปริมาณสิ่งเล็กๆน้อยๆรวมกันแต่ถ้ามันมีปริมาณเยอะๆนี่ก็มหาศาลเหมือนกันอย่างมดตัวเล็กๆมดตัวเล็กๆนี่รวมกันทั้งโลกนี่เขาว่ามันหนักกว่ามันหนักกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่รู้รวมมนุษย์ด้วยหรือเปล่ามดนี่มันมีทุกคนทุกแห่งเลยรวมกันแล้วนี่หนักเท่ากับสัตว์ทั้งหลายในโลกรวมกันไม่ว่าจะเป็นช้างปลาวาฬเรือจะหนักเท่ากับมนุษย์ทั้งโลกก็ได้นั่นสิ่งเล็กน้อยนี่แต่ว่าถ้ารวมปริมาณแล้วมันก็น่ากลัวเหมือนกันในการปฏิบัติธรรมนี่บางทีต้องอาศัยปริมาณนั่นคือทำซ้ำได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ว่าทำไม่หยุดทำไปเรื่อยๆในการเห็นความจริงเห็นกายและใจว่าเป็นไตรลักษณ์นี่ก็เหมือนกันว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเกิดจากการเห็นซ้ำๆเห็นซ้ำๆเห็นซ้ำๆจนกระทั่งมันจะเรียกว่ายอมรับความจริงแต่ก่อนใจไม่ยอมรับความจริงแต่ก็เห็นอยู่เรื่อยเห็นอยู่เรื่อยมันก็ค่อยยอมรับวันนี้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเห็นแวบหนึ่งสองสามแวบก็ทำไปเห็นจนกระทั่งมันกระจ่างแก่ใจวิปัสสนาก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นการทำซ้ำๆการดูกายและใจอย่างที่เป็นอย่างซ้ำๆจนกระทั่งมันเห็นชัดขึ้นมาในการทำอะไรสักอย่างในความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าในทางโลกทางธรรมนี่เมื่อเกิดจากการที่ทำซ้ำๆจนกระทั่งมันเห็นผลขึ้นมาไอ้ผลเล็กๆน้อยๆนี่เมื่อทำซ้ำๆมันก็สะสมมากขึ้นจนเกิดอานิสงส์ครับจากปริมาณเปลี่ยนเป็นคุณภาพเหมือนกับน้ำที่ตั้งเตาไว้ความร้อนที่สะสมมาทีละน้อยไม่ว่าจากเทียนหรือว่าจากฟืนก็ตามความร้อนจากเทียนเนี่ยจะน้อยแต่ว่าถ้ามันเผาไม่หยุดน้ำก็เดือดแน่นกันแล้วพอเดือดแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนสภาพนะจากของเหลวกลายเป็นไอนี่เรียกว่าเปลี่ยนคุณภาพจากปริมาณเปลี่ยนเป็นคุณภาพการทำซ้ำๆมันก็ใช้หลักเดียวกันทำไปถ้ามันเห็นชัดไปเลยเรียกว่าเกิดอาการสว่างโพล่งขึ้นมาอ ทั้งสิ่งเล็กน้อยไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่ากุศลและกุศลนี่พุทธเจ้าถึงสอนอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทแม้ความดีเพียงเล็กน้อยอย่าประมาทความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยสะสมมากๆก็เป็นงาตายได้อย่างเซลล์มะเร็งตัวเล็กๆเซลล์มะเร็งตัวน้อยๆมองไม่เห็นแต่พอมีจำนวนมากนี่ก็ทำให้ตายได้หรือพวกสารพิษจากการกินจากการสูบมันเล็กมากแต่พอลงไปมากๆก็ทำให้ตายได้ไม่ว่าจะเป็นสารตะกั่วนิโคตินหรือว่าพวกสารพิษจากยาฆ่าแมลงที่กินเข้าไปเล็กน้อยมากนะแต่พอรวมกันมากๆก็ตายได้นั่นความดีก็ไม่พึงประมาทแม้เพียงเล็กน้อยความชั่วก็เช่นกันไม่พึงประมาทแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อเราตระหนักเช่นนี้เราก็พยายามนะให้ทำความดีสร้างกุศลหรือว่าสิ่งที่มันเป็นการเพียรพยายามในการสร้างความรู้สึกตัวสร้างขึ้นเรื่อยๆสร้างขึ้นเรื่อยๆรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆทำไม่หยุดทั้งในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันอานิสงส์ก็จะเพิ่มพูนขึ้นจนเห็นได้จนเห็นได้ชัดชาวนี้ก็พูดกันเท่านี้นะ